Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du, at din virksomhed kan nyde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel. Gode gamle Europa, til tider tung at danse med, men bestemt også svær at komme udenom som investor. Vi leder efter godbider på de europæiske aktiemarkeder i dagens udsendelse, og den eftersøgning, der skyder jeg i gang her i studiet sammen med dig, Lars Svendsen. Godmorgen, ja. Og velkommen til. Vi får også Otto Friedrichsen med på telefonen. Otto, der er aktiechef over i Formuepleje. Så skal vi også hilse på en helt ny stemme sidst i udsendelsen. Sara Sjølin, hun stikker hovedet forbi og siger hej. Altså den nye vært her på Millionærklubben. Lars Svendsen, lad os starte med at kigge på aktiemarkedet. Jamen, vi har et stille marked, men det er sådan, i virkeligheden er det vel lidt positivt samlet set. Vi har overstået alt det der over i USA, og med mødet i sidste, det her Jackson Hole, og der blev vi alle sådan nogenlunde tilfredse med, at det skal nok gå. Og så har vi haft den der nede i Afghanistan, og alle fik lov at komme ud. Og så var det jo overstået, uden at de bombarderede os, mens vi sad nede på marken der, midt inde i byen, og så er det jo på plads. Og så nu skal vi gå videre, og regnskaberne er forbi, men vi er jo inde i den dårlige måned, hvor dels er september altid, nu er det en snak, som jeg ikke holder så meget af, men september og oktober er, eller i hvert fald september er en møg måned, ikke? Og så er det, at der er jo ikke nogen nyheder. Altså i dag, hvis du kigger på, hvad der er nyheder, altså det er jo sådan noget, altså sådan noget makrogøjl, som jeg sådan kalder det for. Det er sådan, ja, man skal anstrenge sig for. Som du efterhånden også kalder det for mange gange, Svendsen. Ja, han bruger et stærkere ord, der begynder med P og slutter med S og har noget med mem. I got you. Ja, ja. Men altså, der er ikke rigtig noget. Og så står der den her, jeg hader dem faktisk, for at sige lige ud. Der kommer en ADP-rapport. Det er sådan et privat firma, der laver en rapport for at være en dag foran for de andre. Altså, hvad kan du bruge det til? Det er jo bare at sælge informationer lige før. Altså, det er ligesom at sælge lotto-tal før en fodboldkamp, eller hvad sådan noget hedder. Altså, jeg er helt med på, hvad du mener, Lars Svendsen. Det er lidt anstrengt. ADP-rapporten, den landede jo altså i går aftes. Ja, ja. Det er jo altså en amerikansk rapport, der tegner et billede af, hvor mange nye job, der er blevet skabt i USA, og vi plejer ligesom at læne os lidt deroppe af og sige, ja, den kan måske give en indikation af, hvad non-farm payrolls om fredagen altså sådan helt præcis kommer til at lande. Men altså det seneste stykke tid, der har den altså ikke været specielt god til at forudsige det. 374.000 meldte den i går af nye jobs skabt, og det var altså betydeligt mindre end Bloombergs analytikere, dem de havde spurgt, i hvert fald havde forventet, de var helt oppe på 625.000. Men som sagt, vi kan ikke bruge det til en disse. Nej, det er det. I målskyld, der er en tandlæge, der i huset. Så, ja, der er altså nogen, der er ved at lave om i det her hus. Vi har bygget det meget større, og det er det, der larmer lidt i baggrunden, hvis I kan høre det. Det beklager vi. Berlinger kommer op med en femte sektion, for, når vi får bygget det færdigt. Nå, Lars Svendsen, du siger altså, der sker ikke så meget derude. Nej, det gør der ikke, men vi holder dampen oppe, og de der ting, jeg har med at gøre, for nu at tage min egen lille felt, som er mest interessant, de har det godt. Altså, Bavarian bliver mere træk op igen. Havde jo det her lille blobs med, at der kom regnskaber, og det sagde vi jo sådan set også, at det betyder ikke noget, fordi det er jo sådan en lille periode, og de har jo ikke, de er ligesom, man siger, indtjeningen sådan foretagende er jo langt bagefter, og det gælder om, det lykkes, og så kommer der positive tal for, eller nogle, jeg ved ikke, men altså de her tal for RSV, som er lungeinfektion for børn og ældre mennesker, og ældre, det er mere end mig, men at man kan få nogle lungebetændelser, og det kan blive et stort produkt, og hvad hedder det? Blockbuster potentiale er det vel egentlig, hvis det sådan lander? Det har det. Altså muligheden for at kunne sælge mere end for 1 milliard om dollar om året. Korrekt. Og det tror jeg, han er ret i. Det er jo ham her, hvad er det ham der blev omtalt for, at det går over fra? Chaplin? Nej, det var ham der analytikeren, der er kommet over til RedEye nu. Nå, Frank Hørning? Ja, præcis det. Og han er sådan lidt rolig, men klog fætter. Så det er nok ikke helt løgn, hvad han har siddet og fablet sig frem til der. Jeg så også, at Chaplin han netop var ude og sige, at de altså, kommer jo til at mangle en partner, og der er altså meget, der kan gå galt lige nu. Blev der ikke sådan hivet lidt for meget positiv stemning ind omkring den aktie på den der nyhed? Ja, det ved jeg jo ikke. Men fordi det er jo en, der på vej opad, og så kan du sige, ja, de mangler partner, gør de jo også reelt til corona, hvis corona-projektet lykkes, kan man sige sådan rigtigt, altså det går igennem i løbet af et til halvandet år, så den her booster, og vi vil så sige, det er vaccine nummer 3, men det kan jo så blive, at den skal bruges som nummer et for mange mennesker, men og den kan holde lang tid, altså, så er det jo reelt, at, nu siger jeg noget, som jeg ikke har bedt direktioner om at bekræfte, men, at, nej, men så er det jo reelt, at de kan jo ikke løfte produktionen af det. Altså det er jo det samme som at svare, at sige, hvis Harbo Bryggeri laver en celler, der kan sælges i millioner eksemplarer, så kan de jo heller ikke klare det, så må de jo have fat på en større partner, og derfor er det jo at også, at hvis de har sådan noget til den tid, så bliver de spist. Jeg har jo sagt for længe siden, at Bavarian er, og det er jo ikke noget videnskab i det, er jo en take-over-kandidat, og nu er der bare sket det, at det der, som de har beskæftiget sig med, var der ikke nogen, der gad kigge på, de sad og grinede af vacciner. Det var sådan noget, jeg sådan for børn, ikke? Du skal også have mod hvad hedder det, mislinger, ikke? MBFR, eller hvad de kalder det for, ikke? At nu er det lige pludselig blevet ind, og så vil alle have det, og så opdager de, jamen hvem er det? Der er jo ikke nogen selskaber at lave mere, og jo, det gør Sanofi, og nogle store nogen, men dem, og Astra, men dem kan de jo ikke købe, også jo ham, den store nede i Schweiz, Novartis, men her har du jo den rigtige vare, en ren vare, og det elsker børsfolk jo. Og så kan de se, ja, ligesom de kan se, hvor meget penge, der er kommet ud af den der BioNTech, ikke? Altså sådan en, der lå ude i hjørnet, og så lige pludselig, wow. Ja, fantastisk. Og det er jo den chance, der er der, så det er bare med at holde ud, synes så jeg. Hvem skal købe dem, Lars? Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, de er ja, jo... Ja, de har jo 10%, og de har jo allerede Ebola-vaccinen, hvor de var med, har de jo allerede fået godkendt, og det er jo ikke et produkt, man sælger meget af, men heldigvis, fordi man drysser jo ikke det ud. Så man bruger det en lille smule, hvis nok til, hvis du skulle sendes, sådan en fin dame som dig, skulle sendes til chat eller sådan noget, så... det er ikke på computeren, jeg kalder det chat, men altså et chatforum dernede. Men så vil du måske blive tæt på sådan en, fordi man siger, at du er i et område, hvor der er risiko for det er det så mest inde, hvor der er noget jungle. Men hvad hedder det? Det er nok ikke så meget chat, men du er på et tidspunkt nu, Lars, ja, men jeg vil bare sige, at det kan man kan jo ligesom bruge det til det, og det gør olieselskaber og altså jo også nede i Nigeria, fordi de er jo nødt til at passe på deres personale, men bortset fra det, så er det jo ikke noget, man sælger så meget af. Mm. Det er jo ligesom Kiminovas gamle problem, de laver det, de var bedst til, og er stadigvæk, det er at lave giften mod skadedyr. Men hvis det ikke der er græshopper og alverden koloraterbiler af måden, jamen så sælger det jo ikke noget. Det giver sig selv. Og så er der fuld gang i den år, der er sådan et. Ja, og Lars Svendsen, nu ja. Vi er i gang med at tale også om det, som man skal vaccineres imod, no. Så var WHO jo også ude og sige, at de nu holder øje med en ny coronavirus. Den hedder MU, en ny variation, som på en eller anden måde ser ud til at drøne ud over verden. Den kommer fra Colombia, men altså nu er allerede fundet i 39 lande. Altså, jeg tror måske, vi skal begynde at begrave den der historie, der hedder, når vi kommer om på den anden side af corona. Fordi præcis. Der er ikke nogen anden side af corona. Præcis. Det er sket, og nu er vi her, og det er det her, vi må leve med. Og to ting om det er, at det beviser bare, at man skulle have gjort det, som gammel far sagde. Vi må lægge os ned for stormen og få det overstået, fordi det eneste, der sker, vi vil trække ud, det er, at vi får endnu flere variationer på det. Og så er det det, og som jeg har regnet ud for Korsbinde, man kunne have slået alle mennesker over 80 år ihjel i det her land, og så vil vores velfærdstab være mindre end det, der er blevet til. Det siger ikke, det var med skuld, men det viste jo noget om sammenhængen. De der mennesker, vi har til at reagere os, der vil bestemme over os, de aner jo ikke en klap om noget. De bliver bare bange, og så tror de kan lave det der. Til det samme nu kommer den der, men nu skal alle børn have en vaccination mod det er sådan, jeg mener det der. Influenza? Det er influenza, ja. Fordi de sidste år var det ikke influenza, så bliver der meget mere influenza i år. Det gør det højst sandsynligt ikke, men pointen er, at det de vil have, og det vil de ikke sige højt, det er, at de vil ikke have falske signaler på, at nu er der en, der har fået, lille Per har fået, han går rundt af influenza og syg, så kan hele familien blive grounded i flere måneder, så du får jo alt for mange falske signaler. Det er jo det, man, hvis jeg skulle gennemskue det der, så er det det, der er talfærd, det vil jeg tillade mig der påstand, så kan de jo afkræfte, hvis de kan bevise det. Det er ikke, at lille Per, han får influenza, det sker der ikke noget med. Det er falske signaler om corona. Lars Svendsen, lad os vende tilbage. Jeg er helt med på, der er skabt en eller anden frygt også, som det bliver endnu sværere at komme over end selve corona og alt muligt andet, hvad der ellers rammer os. Nå, Svendsen, tilbage til Arsenal. Men det er ubefæstede sjæle, der frygter. Golden Ocean har været ude at sige, at de overvejer at begynde at sejle med containerskibe. Ja. Det er jo ellers tørlast, de gør det i Golden Ocean. Altså, er det sådan en tendens, vi skal se til, der begynder at åbne op der? Nej, det er det. Jeg ved heller, jeg har ikke forstået det helt nøjagtigt, men altså, de har jo tørlastskib, der sejler med almindelige laster, korn og kul og jernbanen mest, ikke? Og de har de store skibe, men de har jo et stort lastdæk, ikke? Og så er det spørgsmål, om man kan stavle dem ovenpå og komme frem med dem. Og det er sådan, på et almindeligt containerskib, der står halvdelen af lasten, I tror det er løgn, på dækket og halvdelen under dækket. I gode gamle dage, for meget få år siden, var det sådan 54-46 fordelingen mest under dæk. I dag, der er det meget bekendt 50-50. Og der er ligesom kommet mere ovenpå dækket, man laster højere, og der er også nogle andre skibe, og man har rykket styrehuset frem, så man kan kigge ud af vandet, og sådan nogle regler om det. Og man har delt maskinen, sat man, har man lavet blive bagved, ikke? Og sat to rør op imellem nogle container, og så er vi af med røgen, ikke? At der er blevet højere og rette på dækket. Det er det, men det er jo, man har jo prøvet sidste gang, da det hele kørte, det var sådan en anden vej rundt, da det hele var hot. Der var jo et boom med Kina og jernmalm og sådan noget. I 2010-11, det var dengang Baltic Drive op i 11.000, og så er vi været nede i 500, og nu er den i 4.200 eller sådan noget, det indeks, så det er glimrende. 1.000 er det, man skal have for stævnen hjem. Men dengang, der puttede man jernmalm i container fra Indien til Kina. Det var lidt den anden vej rundt, og nu prøver de så den der, jeg ved ikke, om det har nogen gang på jord, men hvis du bare bruger for et lastdæk, så kan man jo, det der problem, det er jo, at de kan ryge over bord, ikke? Og man krydser dem jo så sammen, så de sidder sammen og sådan noget, men det er jo selvfølgelig et udslag af containerrapperne, de er vanvittigt høje. Ja, det kan betale sig at sejle med container, så er man jo nødt til at kigge den vej. Jo, men om det bliver til noget? Jo, men også se, hvis nu du tog, så vi tager en stor, de største bulkbåde på 170.000 tons, 80.000 tons. De der skibe, de har jo en rate nu, som er meget bekendt, er nu op på en 40-50.000 dollar. Hvis et containerskib i øjeblikket, og nu er jeg ikke i det marked, jeg kun simpelthen vil sige, koster 200.000 dollar, så man sidder og siger, jamen, så kan du jo gå ned på 20% af dens last og balancere den med at sejle rundt med nogle, noget kul og korn, ikke? Og så samtidig, så er du også et andet, altså nu skal lige huske, at der er business i alt, ikke? Hvis du signalerer nu, at nu konverterer vi jo, vores skibe, de skal lige, nu skal de til at sejle hen til Yokohama, så de kan tage nogle container ud, ikke? Så siger du jo til dem, der køber bulklast, ikke? Kom og bestil mine bulkskib, min far. Så der er jo sådan en vis, ellers trækker vi dem ud for det, der selv mor. Jeg tror ikke, at der bliver tosset mange, der gør det, men ja, det vil jo blive, jamen sådan noget, som Norden har, kan faktisk bedre end Golden, for han har, Norden har lidt mindre skibe, end han, Golden ligger jo op i det høje felt. De store skibe 100, fra 80 og så op til 170.000 tons, mens de små, og de små har høje rater. Det morsomme er, at de høje, de store skibes rater er ikke gået ret meget op, de er først nu ved at rykke op af. Det er ligesom de små skibe, og det er jo derfor, at Norden, han har jo opjusteret 4 gange i år. Ja. Og tænk, og ved du hvad? Tænk, det siger jeg ikke for, det er en af næste aktietor i min kones kaner, jeg kan få lov at købe for alle de der sindssyge regler, vi har, om vi ikke må gøre hverken, vi må hverken skide og slå på trummen, men hvad hedder det, som man siger, men hvad hedder det, at Norden, når tank begynder at køre her i løbet af ingen tid, produkttank herinde, I tell you, du, så kører den giver mælk af alle 4 patter, du. Så hvad er det, du skal købe, siger du? Norden, det er Norden taler om. Jamen, den er stedet til 160, men ved du hvad, det der, det kan jo blive big time. Svendsen, jeg er sikker på, at du gør præcis, som det passer dig. Jamen, jeg må dig. Ikke bruge sådan nogle regler, hvis jeg har sagt til folk, godt. At det du skal godt. Bare huske at sige det. Nej, når man har lavet redaktion ind, og indhold må man ikke gøre det i 3 uger. Nå, så venter du bare de 3 uger. Lars Svendsen, vi handler lige rundt. Jeg må heller ikke gå ind i Afghanistan, for jeg skrev om Afghanistan. Vi handler rundt nullet. Det er, vi er lige røget under. Så vidt jeg kan se på det danske indeks, og så er der altså også gang i vores sms, nummer 42 42 0321, og der er altså lytter, der allerede har smidt spørgsmål derind. Og et af dem handler om Sobi, svenske Sobi. Ja. Jonas Thomsen i Roskilde, han undrer sig over, hvorfor den stiger 25% i dag. Han spørger, om vi ved hvorfor, og det ved vi jo sådan set godt, Lars Svendsen. Ja. Det er et tech-overbud. Ja. Og det er jo et selskab, som vi faktisk flere gange ser. Persson har dyrket herinde. Altså det hedder Swedish Orphan Drug Biovitrum. Yes. Det hedder det. Og hvad hedder det? Det er jo så vist nok 2 kapitalfonde. Det har du som forklaret mig. Der Advent hedder, og ja. Aurora, eller GIC, som de er en del af. Ja, som vil købe den. Og de byder så 235, og det skulle svare til 69 milliarder svenske kroner. Og det er jo sådan lidt et, så vidt jeg kender den ikke så tosset meget. Jeg overvejer den for nylig, fordi den ligesom været lidt, du ved, nogle gange falder aktier sådan lidt baglæns, så bliver sat i skammekrogen. Og det har den været, den har været en ret stor sådan en nedtur. Og så kunne man jo være heldig at købe den igen. Men Svendsen, bare lige, vi kan tage den med Pearson i morgen, han er med på telefonen, så kan han lige sætte os lidt mere ind i detaljerne på den sag der. Men altså bare lige, hvis man sidder med den nu, og der er kommet sådan en takeover-bud, og man ikke sådan helt præcis ved, hvad udfaldet bliver, skal man lige tage overkrydderne af, som vi plejer at sige? Jeg vil sige, det er jo sådan, alt, nu kommer der noget generelt om det, det er jo, at de byder, den ligger 237, de byder 235, så den er højere. Det kunne jo godt tyde på, at der er nogen, der tror, at det bliver endnu bedre, men altså, det er tommelfingerreglen med alt det, der er. Jeg har lige prøvet det op i Norge med et lakseselskab, der hedder Norway Royal Salmon, men at der har været jo i, men tommelfingerreglen er sådan set, man skal ikke være for hurtigt til at sige, acceptere det, fordi der kan komme et bedre tilbud, og som regel, risikoen er jo, at tilbuddet bliver trukket tilbage, eller forbudt, fordi myndighederne ikke vil acceptere overtagelsen. Det tror jeg ikke, der er noget problem i her. Så man kan jo være heldig, at der kommer et bedre tilbud. Det var der sket op i ham, Norway Royal Salmon. Og så til sidst, så kommer et nyt tilbud. Og man kan være uheldig, at de trækker sig. Ja, så var det baglæns. Jamen, det var helt pivt. Ja. Og nu er den så nede og vinder en gang til dem. Så hvad vil du gøre helt konkret? Nej, men jeg vil sådan set bare sidde på hænderne. Hvis ikke du ligefrem har brug for penge til et eller andet nyt stort eksperiment, så tøv lige en kende, men deres dage er nok forbi. Tøv en kende, Jonas. 43% af aktien har sagt ja. Som altså sidder og kigger på den i Roskilde. Ja. Det her er Millionærklubben. Jeg hedder Bodil Johanne Gansler, og i studiet har jeg Lars Svendsen, om lidt så skal vi tale med Otto Friedrichsen fra Formuepleje. Du kan altså også blande dig, ligesom Jonas i Roskilde. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer herind til, så er du velkommen til at skrive til mig. Nummeret er 42 42 03 21, og du skal bare huske at starte din besked med at skrive Mio, og så et mellemrum, og så din besked, og så send det altså afsted til 42 42 03 21. Otto Friedrichsen, god morgen og velkommen til Millionærklubben. Jo tak, god morgen. Aktiechef og partner i Formuepleje. Otto, altså der er jo virkelig meget godt at sige om Europa, men når det kommer til for eksempel det tyske aktieindeks, altså DAX, så er det altså som om det sådan helt har kunne følge med de mange rekorder, som vi har set på det mere, skal vi kalde det, euforiske marked i for eksempel USA. Og det hænger selvfølgelig sammen med de globale økonomiske bevægelser, vi også ser, eller konjunkturmønstrene, som du nok vil kalde det. Og så skal vi starte med at tegne et billede af de konjunkturmønstre. Hvordan ser de ud gennem dine briller? Jamen, det kan vi godt prøve at sætte os i helikopteren, fordi det er jo sådan lidt med den brede pensel og det store overblik i forhold til, hvor er vi i konjunkturforløbet. Og som det nok ikke er gået nogen forbi, så har vi haft en fantastisk udvikling her siden marts måned sidste år, da corona ramte. Altså den her genopretningsfase, hvor vi kommer fra en meget høj grad af kapacitet, der er ledig til nu gradvist, at kapaciteten bliver mindre, kendetegner egentlig typisk den her genopretningsfase, vi ser i økonomien. Det, der sker nu, det er, at vi begynder at se blandt andet de her output gaps på både økonomien og på arbejdsmarkedet og andre forhold, begynder at stramme til, og vi går over i en mere moden del af konjunkturstadiet. Og det er den her modne fase, vi så småt er på vej ind i, og det ændrer noget på sammensætningen af, hvad er det for nogle typer af områder af aktier, der driver udviklingen, hvad er det for nogle områder i aktiemarkedet, både i forhold til sektorer, industrier, faktorer, der historisk i hvert fald har været med til at drive aktieudviklingen. Og det tror jeg, man skal være meget opmærksom på i forhold til ens allokering, at man også kigger på, jamen, hvordan har udviklingen været historisk? Er der noget, der ændrer sig i dag i forhold til, hvordan verden så ud sådan gennemsnitligt set i et modelperspektiv? For hvis det er det, så skal man selvfølgelig tage højde for det. Men overordnet set, så er der altså et nyt regime på vej, hvor vi ser et mere moden stat i konjunkturforløbet. Så det er helt op i helikopteren med Otto. Men så er der jo altså hele den her snak, som vi også har haft ganske mange gange her i Millionærklubben, som handler om, at de europæiske aktier ikke sådan helt har kunne følge med de amerikanske. Ja, jeg ved godt, de er også sådan steget ok pænt, men stadigvæk et lag i forhold til, hvad de amerikanske har gjort. Skal vi blive ved med at have sådan et lag? Det er jo en diskussion, som kommer med jævne mellemrum, og Europa har jo meget notorisk underperformet USA gennem rigtig, rigtig mange år. Det er meget sjældent, vi har set Europa, Tyskland for den sags skyld, som er jo en stor økonomi i Europa, outperforme USA. Jeg tror, en væsentlig del af forklaringen i forhold til den her sådan meget konsekvente underperformance i Europa, det er simpelthen sammensætningen af indekset. Altså når vi ser, og nu sætter jeg lidt på spidsen, men hvis vi ser et amerikansk indeks, så er det meget teknologitungt. Det er et teknologiindeks, hvor alle de sådan globale store teknologiselskaber, vi kender, der er ikke særlig mange europæiske selskaber. De er amerikanske, kinesiske, men vi har den teknologiske eksponering på den amerikanske side af indekset. I Europa, der er vi meget mere eksponeret mod finans, mod bank, mod noget tungere industri, og specielt bankdelen har jo virkelig været en hemsko for Europa gennem rigtig, rigtig mange år. Vi har negative renter, vi har beskeden udlånsvækst, vi har en økonomi, som på mange måder er udfordrende for det banksystem, som skal profitere af blandt andet renteforskel. Så jeg tror, en væsentlig del af forskellen, når man taler om det her, det ligger også i indekset, i forhold til sammensætning af indekset. Men så står vi så altså her, som du påpeger, der måske er ved at blive lavet om i det her regime, altså der bliver skruet op for nogle ting, vi er ved at lukke samfundet op. Det er måske lige præcis nu, det er tid til at kigge på sådan noget som finansaktier eller industri. Det er blandt andet noget af det, vi har gjort. Altså simpelthen se på, nu er det jo ikke nogen overraskelse, at vi kommer ud af den her recovery-fase eller genopretningsfase, og næste fase i økonomien bliver den mere modne fase. Og det, der kendetegner den mere modne fase, det er jo i højere grad pres på kapaciteten, hvis det er centralbanker, der i hvert fald historisk har lettet foden fra speederen, meget, meget forsigtigt begyndt at træde på bremsen. Og det betyder blandt andet, at inflationsforventninger, inflation, renteniveau osv. gradvist, i hvert fald historisk, er kommet op. Og det gør, at specielt områder inden for cykliske sektorer, altså industriselskaber for eksempel, har været nogle af dem, der har klaret sig ganske fornuftigt. Men det er også, som du pointerer, Bodil, i forhold til finans og bank, altså de områder i aktiemarkedet, der i højere grad kompenserer os som investorer for rentestigninger, fordi deres drift bliver positivt begunstiget af blandt andet højere renter og bedre udlånsvækst. Mm. Fordi renterne stiger jo en årsag. De stiger jo, fordi den underliggende økonomi stadigvæk performer og har en ganske robust vækst, og derfor begrænser man blandt andet inflationsaktiviteten ved at hæve renterne. Og det er selvfølgelig også det fokus, vi har haft. Vi startede tilbage i september sidste år, september og oktober, ved gradvist at gå ud af blandt andet small cap aktier, som historisk har klaret det fantastisk i den her recovery-fase, og så tilte vores strategiske overlæg mere i retning af blandt andet value. Både den amerikanske value-eksponering, men i høj grad også i Europa, hvor Europa og det brede indeks i højere grad er karakteriseret ved netop value-tilten frem for vækst-tilten, hvor teknologi i USA er dominerende. Må jeg lige spørge dig, Lav, hvad er value for dig? Hvad er det for noget? Sæt navn på. Ja, men det er jo et rigtig godt spørgsmål, Lav, fordi hvis man tager value, så er der jo rigtig mange definitioner af value. Mm. Og hvis du spørger en value manager, som sidder og vælger value-aktier, så er der lige så mange definitioner af, hvad er opskriften på at vælge en value-aktie. Når vi kigger på det i et strategisk perspektiv, så er det ud fra blandt andet futures, hvor vi kigger på, hvordan bevæger et indeks sig i forhold til en value-komponent. Og det er typisk, når vi ser på MSCI-indeks, hvor vi har et indeks, der er sammensat i forhold til prissætning af indekset, altså hvordan er værdisætningen af de enkelte indekser, altså de underliggende selskaber, altså relativt billige selskaber sammenlignet med blandt andet vækstselskaber, men også selskaber og sektorer, som i højere grad er mere rentefølsomme. Så det er en kombination af blandt andet værdiansættelse, som vægter forholdsvis højt, men i høj grad også, hvordan de enkelte selskab, sektorer, industrigrupper, indeks generelt bevæger sig i konjunkturmiljøet, og specielt i et miljø med højere renter. Og det er fordi, at I er en professionel investor derude på markedet, Otto, og så bruger I jo forskellige instrumenter, når I går i markedet og skal eksponere jer. Futures er altså et af de instrumenter, I bruger. Jeg ved ikke, om det er noget, man sådan på den måde har adgang til som privat investor, men hvis man alligevel sidder derhjemme og er nysgerrig på, hvad det er, så er det altså sådan en eller anden form for aftale, eller det er en aftale om at købe en aktie eller sælge en aktie på et bestemt tidspunkt ude i fremtiden, og det kan man altså bruge også til at hedge og alt muligt andet, som I sidder og leger med i den der del af branchen. Og når vi lige er i helikopteren stadigvæk, så lad os også, inden vi hopper ned i aktieposen, tage en tur forbi ECB og hvad vi forventer, at de kommer til at gøre. Der er rentemøde her den 9. i 9. Men altså, jeg synes, jeg hører flere og flere, der siger, at der kommer ikke til at ske noget før en gang i december. Hvad tænker du? Nej, og der er vi egentlig meget enige, at når vi ser på centralbanker, så er der rigtig meget fokus på den amerikanske, og det er der stadigvæk. Vi har lige haft Jackson Hole. Vi ser, at en amerikansk centralbank var længere fremme i forhold til den her taper-snak, altså det her med at skalere de månedlige opkøb. I Europa bliver det jo også købt. Der bliver også understøttet i forhold til den europæiske økonomi. Men hvor USA er noget længere fremme, så er Europa stadigvæk på stadiet, hvor rentestigningerne er langt ude i fremtiden, og hvor vi ser de her månedlige opkøb også er forholdsvis langt ude, før man begynder at skælde dem. Dog skal det siges, at her i, jeg tror det var i forgårs, Holzmann fra en af medlemmerne i ECB, en af Høne, var blandt andet ude at diskutere det her med nedtrapning af blandt andet opkøb. Så der kommer til at være en retorik omkring det, men jeg tror, at udsigterne i forhold til at begynde i første omgang rent retorisk og forberede markedet på, om man skal til at skalere de her månedlige opkøb, den kommer til at foregå med USA som omdrejningspunkt. Sekundært længere ned ad vejen, så kommer der fokus på Europa i forhold til samlevelse. Men Otto, at det kan godt være, at jeg misforstod Holzmann. Var det ikke mest det her PPP-program, altså pandemiprogrammet, som han talte om, at der skulle skaleres ned for, hvilket vel giver meget god mening, når vi er sådan på et eller andet måde et godt stykke ind i den her pandemi, og måske ved at være på den anden side? Jo, det er korrekt, men vi skal jo se, også blandt andet den amerikanske centralbank, der er jo rigtig mange hjælpeinitiativer, både fra centralbanken, men også ved finanspolitikken. Alle har til formål at hjælpe økonomien ud af den pandemi, der var omdrejningspunktet for halvandet års tid siden i marts måned. Meget af det bliver trukket tilbage, og centralbankerne, hvad enten det er rentemidlet eller det er opkøbsmidlet, vil jo stadigvæk være en vigtig del af blandt andet den understøttelse, som økonomien får i øjeblikket. Og jeg er helt enig i første omgang er det den retoriske del, som markedet fokuserer på. Se bare USA, hvordan fokus er på centralbankmedlemmer og deres retorik. Ja. Sekundært så kommer de faktiske skaleringer, og så ude i fremtiden på et tidspunkt, så kommer de faktiske rentestigninger også på et tidspunkt. Men markedsrenterne reagerer på det, kunne vi også se her i Europa. Ja, og vi har jo altså også inflationstal ude af Europa, som altså også skyder lidt over, hvad vi sådan havde troet måske, og hvad centralbanken har målsætning. Det er ikke så mange dage siden, der kom inflationstal ud fra august i EU-zonen 3%. Er det bekymrende, Friedrichsen? Jeg tror ikke, det er bekymrende. Det er i hvert fald ikke vores take på det. Nu skal man være meget opmærksom på inflation og prisstigninger. Inflation, det er varige prisstigninger. Og noget af det, vi har set, specielt på den amerikanske del, men også den europæiske del hen over sommeren her, det har jo været prisstigninger inden for specielt råvarer, inden for robuste biler. Nogle af de områder, hvor der har været nogle følgeeffekter af den pandemi, vi har været igennem. Noget af det vil normalisere sig igen. Men jeg tror da, og når vi taler om konjunkturmiljø, altså en ekspansionsfase og en mere moden økonomi, vi går jo ind i en mere moden fase af konjunkturstadiet, som jeg startede ud med at fortælle om. Men vi har jo stadigvæk en meget ekstrem pengepolitik, og ikke mindst finanspolitik, mange steder i forhold til stadigvæk at forsøge at sætte gang i tingene. Så der vil komme et pres på inflationen af vores tech. Det vil komme fra blandt andet på en amerikansk del på boligmarkedet, det vil komme fra arbejdsmarkedet over tid, i takt med, at kapaciteten her også begynder at blive knap. Ja. Nu må jeg spørge dig om noget, fordi det er et interessant spørgsmål, det er det der med, at til synligheden så er Europa bagefter med inflationen markant i forhold til USA. Har I nogen mening om det spørgsmål? Ja, men jeg tror, at nu er vi lidt igen tilbage til teknikaliteterne. Nu taler vi om indeksforskelle, IT mod bank. Der er lidt samme struktur i forhold til inflationsopgørelsen. Altså normalt er inflation en kur, man går i supermarkedet med, og så ser man på, hvad koster kurven i år relativt til sidste år, sådan lidt for simpelt sagt. Der er nogle komponenter i forhold til den her inflationsopgørelse, som vægter væsentligt mere i USA, og det er blandt andet inden for det, man kalder lejeværdi i egen bolig, sådan på oversat dansk. Altså simpelthen, hvad er inflationspåvirkningen blandt andet fra boligmarkedet. Der vægter den væsentligt mere i USA, end den gør i Europa. Og med de prisstigninger, vi ser på blandt andet boligmarkedet i USA, så er det en af de faktorer, der er med til at blandt andet i øjeblikket at drive den inflation, vi ser i USA, og hvor vi ikke har samme påvirkning, fordi den ikke vægter på samme måde i det europæiske opgørelse. Men det, du så reelt siger, det er, hvis jeg må fortælle, det er, at inflationen i Europa er faktisk meget, den er lige placeret 3%, er faktisk væsentligt højere. Indirekte ja, fordi hvis man neutraliserer, kan man sige, de her vækstforskydninger, så vil du se en mere sammenlignelig inflationsmønster mellem USA og Europa. Ja. Og der er ingen tvivl om, at når vi også ser på den amerikanske inflation, så er der en tendens til, at den er kørt op. Den har været ekstraordinært påvirket af blandt andet boliger, brugte biler og råvarer og alle mulige andre ting. Men den underliggende inflation har været opadgående. Og det er jo en af de ting, der også gør, at fokus er på centralbankerne. Netop for at sige, at når inflationen er opadgående, når man har i USA en fokusering på de 2% i forhold til inflationsniveauet, så vil der komme et tidspunkt, hvor man i hvert fald skal overveje at begynde at skalere de her månedlige opkøb. Og i længere ned ad banen også på et tidspunkt begynde at lette foden fra speederen og forsigtigt træde på bremsen. Og det er jo hele omdrejningspunktet i det her krydsfelt mellem genopretningsfasen og den mere modne stat i økonomien, og det som selvfølgelig får en masse følgeeffekter, også i forhold til sektorer, faktorer og selskaber i både Europa og USA. Nå, Otto, nok snak. Vi skal have svesken på disken og have nogle aktier på bordet og finde ud af, hvad det er, I hvert fald kigger på, når I kigger ud i Europa. Spændende aktier, som der er derude. Jeg ved, at du har taget et par stykker med til os. Vi starter i finansbranchen, kan jeg forstå. Hvad har du med til os? Ja, og måske skulle jeg lige ultrakort skitsere, altså når jeg taler om vores aktieportefølje, så er det jo den aktieportefølje, som indgår i vores kapitalforening, den der hedder Formpleje Limitellus. Den består af to dele, den består af tæt på 100% fysiske aktier, altså kasseaktier, og så har vi muligheden i Limitellus at gå i et overlay til 130%. Og de ekstra 30%, vi kan tage, det er gennem futures, både lang og kort. Så i øjeblikket så er vi langt 30% value eksponering på vores futures, og vi har solgt 15% i vækstaktier, her blandt andet Nasdaq-aktier. Så vi har lavet en form for patrade på vores overlay, hvor vi er lang de rentefølsomme sektorer, altså dem, der kompenserer os for rentestigninger, og har solgt det, som vi mener vil blive udfordret, skulle vi begynde at se de her rentestigninger indfinde sig. Så det er den ene del. Når vi taler om de fysiske aktier, som du lægger ud til her, så er vi jo nede i der, hvor vi laver analysen på den enkelte aktie, hvor vi går efter det, vi mener, der er kvaliteten, og det, som over tid kan være med til at skabe det mere afkast, som vi har leveret. Og finansbank i Europa er jo selvfølgelig noget, vi har kigget på gennem lang tid. Det er noget, vi har øget for år tilbage. Vi har blandt andet Julius Baer. Vi har Credit Suisse kommet ind efter deres ballade med blandt andet deres risikostyring her for noget tid siden. Var den her Archegos historie eller hvad taler du om med Credit Suisse? Ja, der var en meget uheldig, eller faktisk flere uheldige situationer i forhold til deres risikostyring. Archegos var en af dem, en hedgefond, som simpelthen kørte af sporet, og hvor Credit Suisse fik nogle ganske betydelige tab. Og selvfølgelig også et markant aktiekursfald i kølvandet på det. Og det var i den periode, kan man sige, efter at man ligesom har fået lavet de hensættelser, fået insinueret, at der var behov for i hvert fald nogle organisationsændringer, og det, der også er sket efterfølgende, har gjort, at vi er gået ind i aktien og har en eksponering mod Credit Suisse blandt andet. Men Otto, de to banker, du nævner, Julius Baer og Credit Suisse, det er jo sådan nogle, altså det er jo ikke sådan almindelige retailbanker, vil jeg tillade mig at sige, eller det er jo sådan i hvert fald sådan, hvad jeg vil kalde rigmandsbanker. Er der en grund til, at I sådan kigger den vej? Ja, man kan sige, det er jo ikke en traditionel bank. Det er jo ikke en traditionel bankforretning. Nej. Det er jo i høj grad wealth management, som man kender det, altså simpelthen formueforvaltning for blandt andet velhavende mennesker. Og det er selvfølgelig også det, der er i øjnefaldet i Credit Suisse. De har en investeringsbank, som har haft udfordringer, men de har også en stor managementforretning, som blandt andet varetager de her store formuer. Og det kan vi rigtig godt lide, fordi det er stabil forretning. Det er noget, hvor de har en konkurrencemæssig fordel, og hvor du har en stærk kapitalbase i forhold til at imødegå det her behov. I forhold til den traditionelle bank, der har vi blandt andet som en Jyske Bank, som vi har haft igennem en årrække, som jo også er begyndt virkelig at udvikle sig positivt efter en længere periode. Så Jyske Bank har været en del af vores aktieportefølje gennem et par år nu, og vi har gradvist øget vores eksponering. Vi har ABN i Europa også som en mere ren bankforretning. Okay. Men europæiske banker er stadigvæk i vores optik sådan et miljø, man skal træde meget varsom med, for der er meget stor forskel på europæiske banker, deres udlånskvalitet, deres kreditkvalitet osv. Men vi har altså to rene banker og eksponering mod blandt andet Julius Baer og Credit Suisse. Ja, ja. Julius Baer, Credit Suisse, rigmandsbankerne, men der er altså også noget lidt mere, skal vi kalde det, almindelig bank over hos Formuepleje. Og så er vi over i noget halvleder også. Hvad kigger du på der? Ja, som jeg startede med at sige, så teknologi er jo ikke dominerende i Europa. Det er jo på den amerikanske del, vi primært ser det, men vi har trods alt et par enkelte af de europæiske teknologinavne i vores portefølje. En af dem er Infineon, som du også nævner, Bodil, som er inden for halvled, altså komponenter i forhold til elektrificering, i forhold til kommunikation, specielt i forhold til autoindustrien også. Altså alle de her små komponenter, der bruges til elektroniske dele i, ja, alverdens ting, men specielt inden for blandt andet bil, inden for kommunikation osv. Og der mener vi, at Infineon er ret godt positioneret, specielt til den her elektrificering på auto, at der er de en af dem, der leverer ganske store mængder af halvlederproducenter eller halvlederprodukter til bilindustrien. Så ikke så meget, hvem der vinder kapløbet om at få den mest sælgende elbil, men i højere grad selskaber, der leverer ind i den her transformation, som er i gang. Nu vil vi bare se salgstallene for Danmark i august her, at jamen, det er på vej, og vi vil rigtig gerne finde selskaber, som er attraktive og som leverer ind til hele industrien, så vi ikke skal vælge vinderen af den enkelte elbil. Ja, og det er altså Infineon, som er en tysk aktie, Infineon Technologies, som I altså holder øje med. Men det er jo også en branche, så vidt jeg ved, Otto, der er noget præget af den her råvaremangel, som der er sådan generelt set. Bekymrer det dig? Nu talte vi om inflation tidligere. Det er jo flaskehalse. Nu så vi i SEM-tallen ud af USA i går eftermiddag også. Altså, vi ser til stadighed pres på forsyningskæderne, vi ser det på store dele af industrien, og hvor halvlederkomponenter selvfølgelig også er et meget stort omdrejningspunkt. Vi havde i sidste måned Toyota, som var ude og sætte deres produktion på pause. Vi har set de andre bilproducenter ude og sætte på pause, simpelthen fordi man ikke kan få leveret de her komponenter til nye biler. Og hvis man skal ud og købe en ny bil i dag, så er der oftest en væsentlig længere leveringstid, fordi der er simpelthen så meget pres på systemet. Så man kan sige, Infineon, vi har de asiatiske producenter, vi har nogle af de amerikanske producenter, som er inden for det område, er jo i en situation nu, hvor de producerer alt, hvad de kan. Du kan ikke bare gå ud og lave en ny halvlederfabrik, hverken i Kina, Taiwan, Sydkorea eller USA. Det tager tid, og det er ekstremt omkostningskrævende, fordi teknologien er blevet så specialiseret, at det kræver virkelig meget, meget rene miljøer, og det kræver i høj grad udstyr, som kan servicere den her produktion af halvledere. Blandt andet også enkelte europæiske producenter af udstyr til halvlederindustrien, som er interessante. Men det er noget, som er pres på i øjeblikket, men noget, som over tid vil aftage. I øjeblikket ser egentlig ganske fornuftigt ud for mange af de her halvlederproducenter, fordi det kører på fuld damp. Og de har jo lige sat priserne gevaldigt op, så jeg forleden dag, Infineon. Fordi de er jo i det her flow, de ligger jo ikke der, hvor Taiwan Semiconductor og Intel ligger. Nej. De er jo i sådan noget, der sidder ude i biler og vaskemaskiner og alt, hvad vi har med at gøre. Mm-hmm. Lastbiler og maskiner. Så hvad hedder det? Så jo, det er, han er jo der, hvor flowet er, kan du sige. Men altså vel også i problemer, hvis at sådan noget som kobberpriserne, de stikker af? Nej, det bruger de så lidt af. Det er jo næsten, det fylder jo sådan en der, ikke? Fylder jo ingenting. Men nej, det er helt, de er ikke råvareprisfølsomme, men hvad hedder det? Pointen er jo, at ligesom, han er jo i kæden, så hvis der er gang i bilsalget og alt andet, så sælger han jo ind i det. Så det er da fint, at de... Så desværre, vi er jo nødt til at sætte priserne værd med 15%. Det var sådan en ordentlig hugger, jo. Og ved du hvad? Deres omkostninger er nok ikke steget så meget. Tror du, han kommer til at tjene penge? Ja. Sådan. Infineon, altså en aktie, som du holder øje med, Otto, inden for halvledersektoren. Så skal vi over til nogle industrigasser, ved jeg. Ja, nu har jeg taget Linde med. Linde er jo lidt, det er jo ikke, det er jo blevet et amerikansk selskab efter Praxair og så videre, men det er jo et område, vi rigtig godt kan lide i forhold til industrigasser, og vi er jo tilbage til noget af det, hvor Europa faktisk er ret langt fremme i forhold til resten af verden, altså den her grønne omstilling, hvor europæiske selskaber faktisk også har en vigtig brik i den transformation. Linde er jo en producent af industrigasser til store dele af industrispektret, kan man sige. De har en meget stor global markedsandel. De har signifikante, hvad skal man sige, barriers to entry, som man kalder det, men simpelthen, det er meget svært at komme ind på deres marked i forhold til at være en ny konkurrent. Og så har de Praxair, som er den transformation i sammenlægningen, hvor marginerne gerne skulle tilbage til noget, nogle af de niveauer, som Praxis tidligere har haft. Så det er en kombination af et rigtig stærkt markedsaftryk, og så den her transformation af marginerne frem mod det, vi ser i, eller har set i Praxis, før de gik sammen med blandt andet Linde. Mm. Svendsen, hvad tænker du om sådan noget som Linde? Altså, jeg kender dem glimrende, men det er ikke en aktie, jeg egentlig har, og jeg har heller aldrig haft i mit liv. Men det er en glimrende selskab inden for det der. Og der er jo også, vi har jo også Air Liquide i Frankrig. Ja, det er vel den anden store, der er i det der felt. Er det ikke det? Jo. Der er flere inden for området her, men det er jo ikke så mange, fordi de er jo koncentreret. Og jeg mener faktisk også, at Linde købte AGA, som var det mest kendt heroppe i Norden, fordi det var et svensk firma, inden for sådan noget industrigasser. Det er jo sådan noget, man kan få hjemme, når vi alle sammen skal til, i stedet for at det der med grøn omstilling af bryggerier, når vi alle sammen skal til at have vores egen solvand, sådan de der sodastream-maskiner osv. der igen. Det er jo ved at komme tilbage nu. Ja, det har det været lang tid. Jamen, det ved jeg. Jeg er ikke så meget. Jeg køber færdig citronmand. Men sådan, vi alle sammen skal have sådan noget, det er jo sådan nogle små dimser. Og det er da meget bedre, end at vi alle sammen skal. Jamen, vi får kommunen med ind, i stedet for, at de kører rundt det. Altså, forureningen fra CO2 eller alt det der, det er jo transport, der betyder noget for bryggeriindustrien. Det er ikke, hvad man... Det, de går løber rundt ude på Carlsberg, betyder ingenting. Men det er der, og hvis der kommer sådan en, så er det jo noget... Men det er jo et småtingsafdeling, men der bliver meget... Og bryggeri er jo også det, at hvis alt det med brint og naturgas, LPG, naturgas og brint, det er de tre muligheder der, at der ligger Linde jo helt til højre ben. Og jeg mener blandt andet også, at han kan også lave sådan nogle store anlæg til nedkøling af naturgas og sådan noget. Er det ikke? Otto, er han også inde i sådan en grøn dagsorden i dit perspektiv? Det er Ja, men altså nu, der er både adjektiver til traditionel brændstof, men han er jo verdens største inden for hydrogen. Ja. Og i forhold til den transformation, der også er i forhold til hybridbiler, så det er en eksponering, som er meget bred, men den grønne omstilling fylder meget i det her, fordi du kan se en ret mærkbar effekt på din CO2 i forhold til at bruge de her både additiver, men også industrigasser fra blandt andet Linde. Men hydrogen er også et meget stort omdrejningspunkt, hvor de er rigtig, rigtig langt fremme og markedsleder. Mm. Men ellers er der i hvert fald grøn omstilling, tror jeg, i den næste aktie, du har med. Det er sådan set den sidste, du har valgt at bringe på banen her for os i dag. Vi skal til Spanien og tog og kigge på en Ørsted-pendant, så vidt jeg kan forstå. Ja, nu vi har ikke historisk haft særlig meget eksponering mod Spanien, men Iberdrola er et af de selskaber, vi har i vores aktieportefølje. Det er jo et forsyningsselskab, så man kan sige sådan på overskriften lidt i den kedelige sektor, altså en meget stabil sektor, som leverer el til forbrugere rundt omkring i blandt andet Europa og også Sydamerika. Men det, der er interessant i vores optik i Iberdrola, det er selvfølgelig også den grønne omstilling, og hvor energien eller elen kommer fra. Og der er Iberdrola verdens største inden for renewables, altså inden for blandt andet grøn energi fra solenergi. Og en udvikling, som også i forhold til den europæiske målsætning, jo selvfølgelig vil blive prioriteret i de næste mange år. Og hvor vi kommer til at se, og det ser vi også fra Ørsted og andre store, også traditionelle energiselskaber, den transformation, hvor man i højere grad går over mod blandt andet havvind, solenergi og alt muligt andet, som ikke sviner. Og der har Iberdrola en meget stor position. De er en af verdens største besidder af vedvarende energikilder, og har en ganske fornuftig vækst fremadrettet. Så det er egentlig det, der sådan er baggrunden for os. Et kedeligt forsyningsselskab, men med en vækstkomponent i forhold til den grønne omstilling. Ja, nogle gange er det også vigtigt at have de kedelige aktier på bogen, og de plejer at bevæge sig sådan stille og roligt. Lars Svendsen, du er jo en mand, som elsker at have Ørsted. Nej, jeg havde ikke Ørsted. Jeg havde faktisk ingen. Ligesom hvordan har du med Iberdrola? Som Hitler sagde, som Churchill sagde, jeg havde ikke nogen. Hvad med med Hitler sagde de så? Jamen, det er jo rent professionelt. men hvad hedder det? At pointen med det der er jo, om aktien er for højt sat, og der er for mange grønne tosser, der køber den og presser prisen for højt op. Det der gælder med Ørsted, det er jo ikke også den måde hele det der vanvittige. Men er det samme problem i Iberdrola? Det ved jeg ikke, fordi jeg kender den ikke, men jeg holder øje med den ude i min øjenkrog, men det er ikke en, jeg endnu er gået ombord i, men det er da evident, og det er jo også det, som vi har også, hvad hedder han, Michael Friis, han har jo købt Enel, den italienske, som er også inden for det der, fordi når de her energimajors, eller det er jo så olieselskaber, men de store forsyningsselskaber begynder at gøre sig grønne, og priserne på de der aktier er vanvittigt høje, jamen så er det jo nok klogere at købe Iberdrola, vil jeg tro, end det er at købe Ørsted. Du skal jo ikke købe et bolse, der er suttet. Altså, det er jeg bare prøver at sige. Så det kan sagtens være, at du har ramt et guldæg, som vil komme til at rulle. Og to, er det bolse frisk fra fadhaden, er sagt, Iberdrola? Der er mange bolsjer i den her grønne omstilling, og rigtig mange af dem, der bliver der suttet godt på. Lige en kommentar til Ørsted relativt til Iberdrola. Altså, Iberdrola har jo været i samme område som Ørsted i rigtig mange år. De har en meget dominerende position inden for grøn energi og den vækst, der kommer. Vi har selvfølgelig også kigget på Ørsted. Ørsted er jo et fantastisk selskab, eller har i hvert fald været et fantastisk selskab, når vi ser på deres kompetencer, og har de meget, meget på globalt plan en stærk kompetence inden for blandt andet havvind. Det, der måske er udfordringen for Ørsted, det er jo, at du har nogle multipler, nogle forventninger til selskabet, som er meget, meget høj. Vi har en meget anstrengt værdiansættelse relativt til Iberdrola. Plus, at jamen, skulle vi få ret i, at renterne i hvert fald sådan, i første omgang retorisk skal adresseres, men også senere måske kommer til at stige, så hele Ørsteds farm-down-model vil jo selvfølgelig blive udfordret af højere renteniveau af alternativer til blandt andet projekter på havvind. Plus, at som Lav siger, jamen, der er en masse nye traditionelle energiselskaber, som gerne vil ind på det her marked, gerne vil have deres egen fossile forretning transformeret over i vedvarende energi og de her havvindmølleprojekter. De har ikke samme erfaring. Så det betyder indirekte, at man som aktionær i hvert fald skal se på nogle projekter, hvor der vil være nogle lærepenge, der skal betales ved simpelthen at komme ind på markedet. Og det er egentlig derfor, vi gerne vil have en etableret spiller, men hvor vi har en værdiansættelse, som er væsentligt mere attraktiv end det, vi blandt andet ser på nogle af de, hvad skal man sige, de selskaber, som har meget høje forventninger i sig. Men er det så ikke også rigtigt forstået, at det her er en aktie, du skal i 5 år? Altså det er jo ikke sådan en, du skal i 1 år eller 2 år, det er sådan en derudad, eller hvad? Jo, men alt, hvad vi kigger på som udgangspunkt, det er langsigtet. Så Iberdrola er selvfølgelig også en langsigtet forretning. Så det er ikke de næste 3 måneder eller 6 måneder. Det er som minimum næste 3 år, vi kigger på det. Okay. Ja, ja. Otto Friedrichsen, vi slipper dig der med Iberdrola. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig sådan en torsdag formiddag her. Ja, selv tak. En fornøjelse. Ja, det var også en fornøjelse at tale med dig, Otto Friedrichsen, der er altså aktiechef over hos Formuepleje. Og Lav, du har også et par tyske aktier med til os, som vi lige... Ja. Eller ikke tyske, europæiske aktier med til os, som du holder øje med. Ja, det har du da lovet mig. Ja, det har du. Men ved du hvad, dem kan du lige stå... Jeg har glemt det. Nå, ja, det kan jo ske. Men ved du hvad, det gør ikke noget, Lav, fordi at lige nu, der skal vi altså lige til noget helt andet. Vi har nemlig fået besøg af en ny stemme i Millionærklubben, Sara Schelin. Velkommen til klubben. Tak skal du have. Godmorgen, Bodil. Godmorgen. Ny vært her i Millionærklubben, men en erfaren journalist selvfølgelig inden for alt det, som vi står og snakker om. Ret bemærkelsesværdigt, Sara, at det vi stod her for nylig og manglede en vært på det her program, så kunne vi sådan set bare gå en trappe op, og så sad der en af Danmarks allerbedste journalister, som skriver lige præcis om aktier og investeringer. Det var dig, og det er så godt, at du har sagt ja tak til at hoppe ombord her i båden. Vi glæder os sindssygt meget til, at du kom med. Så du har jo været omkring de seneste mange år, har du været både i New York og i London. Hvad er det, du har lavet i de der fine finanshovedsteder? Jamen, jeg har jo egentlig lavet det, jeg også laver her. Jeg har snakket om investeringer og aktier og skrevet rigtig meget om det og snakket med vanvittigt mange forskellige investorer og strateger om, hvordan man lander det her bedst. Og det har været ret forskelligt fra New York til London og nu i København, og jeg synes virkelig, jeg har lært meget af at være alle de steder. Og som du lige sagde, Osbo, så sidder jeg jo bare lige en etage op på Berlinske, hvor jeg også til daglig skriver om aktier og investeringer, så det er jo bare vildt fedt, jeg kan få lov til at gøre det hernede og snakke med sådan nogle løskanoner som Lav og hvem der ellers er med på telefonen. Løskående missiler. Ja, så vi er jo også utrolig glade for, at du kommer til at hive et fantastisk netværk ind, som du har fra det store udland af gode folk og strateger og alt muligt andet økonomer, som sidder der i verdens finanscentrum. Hvad kommer du til sådan at lægge fokus på, når du starter op her på mandag i dit første program? Ja, det er jo et spændende mandag, for det kommer jo som den allerførste handelsdag i Europa efter den her store amerikanske jobrapport, der kommer i morgen eftermiddag. Og det er jo noget, vi holder rigtig meget øje med. Jeg ved godt, Lav, han tænker, det der makropis, eller hvad det er, du kalder det. Ja, du må finde et par bedre emner til ja, men jeg har fået Peter Garnry fra Saxo Bank til at komme ind. Han er jo aktiechef derovre, ja. Og han er sindssygt god til at snakke om inflation og amerikanske jobtal. Og for at gøre det meget konkret, så har han også lovet at tage nogle inflationssikre aktier med, så det ikke kun bliver alt det her makro. pis, hvis man må kalde det det. Ja, ja. Men det bliver altså også nogle aktier, hvor man kan kigge på, hvis nu inflationen den bliver her lidt længere, end centralbanken lige forudser, hvordan kan man så beskytte sin portefølje mod det her inflation? Og det, ikke uden at løfte sløret alt for meget, så er det sådan noget af det som råvarer, men noget faktisk også nogle danske virksomheder. Så det bliver ret spændende, hvad Peter han siger, om du er enig, Lars Svendsen. Jamen, det lyder spændende. Jamen, ja, fordi, altså, det der, der er ikke rigtig noget kød på det der, men I kan godt prøve at hive en historie ud af det, men nej, det er der ikke. Altså, helt papers. Jamen, der bliver ikke noget. Nej, det der, det er vin, Lav. Vi kigger på det alligevel. Ja, vi kigger på alt det, som potentielt kan rykke ved markederne her i det her program. Og Sarah-Jolene, kæmpestor velkommen til programmet. Ja, vi glæder os til at høre endnu mere til dig. Og hvis man allerede nu vil følge Sarah, så er det altså på Berlingske Business, at hun skriver, så der kan man jo kigge tilbage og se, hvad der, du har skrevet indtil nu. Men må jeg også stille dig et spørgsmål, fordi jeg har prøvet sådan lige at tale lidt sammen på forhånd og så videre, men kunne du ikke også lige fortælle, hvad vi har jo alle sammen vores Hassaner, eller hvad det er for nogle ting, vi ikke kan lide, og nogen, som vi godt kan lide. Så hvad er dine kæpheste, både på den gode og den dårlige side? Emner, brancher og selskaber, har du nogen? Fordi jeg har været i udlandet i nogle år, så er jeg jo ret glad for de internationale kapitalmarkeder. Jeg synes jo, Danmark passer ret godt ind i det. Jeg synes ikke rigtigt, man kan snakke om Danmark, uden også at kigge lidt ud af. Så jeg håber da, at vi kan tage nogle snak om, hvad der sker i Europa, i Storbritannien og i USA også. Så det er i hvert fald nok noget der, hvor jeg er rigtig stærk. Og så er jeg ikke lige så god på små danske virksomheder, som sådan nogen som dig og Lars Persson måske. Så derfor tror jeg, at det bliver et rigtig godt setup, når vi først kommer i gang. Og det er jo du en verdensdame, du kommer op fra, og vi kommer ned fra op. Det er fantastisk, Sarah-Jolene, endnu en gang velkommen til, og vi hører meget mere til dig fra på mandag. Tusind tak, jeg glæder mig. Det gør vi også. Lars Svendsen, tilbage til dig. Og der er altså ikke nogen umiddelbart aktier, du kan smide på banen i den her Europa-snak. Du skuffer mig, Lav. Nej, men så må man jo tale generelt. Hvis man skal vinde en diskussion, skal man altså gøre emnet større. Nu har I fået lært et trick fra den berømte bog fra 1828 om kunsten at vinde en diskussion. Men det er, at generelt, at jeg har jo prædiket i lang tid, og jeg ikke har fra det endnu, at Europa har jo meget mere, nu taler vi igen der med value, altså value for money, at de PE-kvoter, vi betaler, hvor mange års overskud betaler for et selskab, er meget, meget bedre i Europa end USA. Og Europa har bare stået i skammekrogen af USA, fordi de har haft hele det her boom med IT-selskaber og alle de der moderne koncepter og fanger og alle de der ting, de fancy ting, de render og finder på, og Airbnb og alt muligt, Uber og lige om larm. Men det har de, og det er jo ligesom været det, der har været sagen, men det andet er jo også, at Wall Street har tit den her lederrolle overfor på børsmarkedet, ikke? Men den er altså nok ved at være fuset ud, fordi USA jo er en stormagt, som er, det er jo ikke kun Afghanistan, de har måttet kapitulere. Det er jo en kæmpe, der vakler videre, uden at vide, at han er svækket voldsomt. Og det vil vi nok også opleve på kapitalmarkedet, og at andre steder i verden, det bliver mere jævnbyrdet verden, vi får. Nu taler om noget, for jeg har lige skrevet et stort indlæg, som kommer i dag, hvis det ikke er kommet på Euroinvestor, om hvordan verden ser ud efter Afghanistan. Og jeg tror faktisk, de bliver meget, meget større, end I tror. Men det afhænger jo selv om også, hvor meget I gør ved det. Hvis I tror, at politikerne skal have lov til at mishandle samfundet i verden rundt og os selv, vil der ikke ske noget. Men det er jo spørgsmålet, sker der en eller anden form for wake-up call? Og det vil bare betyde, at USA vil trække sig tilbage. Det var også det, Biden sagde. Jeg havde ikke hørt hans tale, da jeg skrev det. Men hvad hedder det? Han siger, at nu, hvad de render og laver omkring, det rager os. Hvis det ikke der er amerikanske interesse på spil, så må de rive hovedet af hinanden, eller hvad? Det er ikke, og vi er ikke verdens politibetjent mere. Altså det er hernede i maskinrummet af den globale verdensorden, der sker ting og sager her. Jamen det er det, men problemet er jo det, at USA har jo økonomisk set jo været en underskudsnation siden 1983 eller sådan noget lignende under Reagan. Hvad han fyrede op i økonomien, der er med ikke. Det er jo afindustrialiseret land i langt hen ad vejen, men de har så de her frontselskaber. Og det er også derfor, at alle sidder og siger, hvordan kan det være, der står jo en historie om i dag, at der ikke kommer nogen indgreb over for Google og Amazon og alt det der. Jamen det gør der ikke, fordi det er det eneste USA har, som dur. Du tager jo ikke livet af dine frontvirksomheder ved at sige, at man skal splitte Amazon op i fire selskaber eller noget andet, som man engang gjorde med olieselskaberne. Det gør man jo ikke rent politisk, fordi man ikke har andet at byde på. Det er jo ikke amerikanske bilfabrikker og stålværker og kemiindustrier eller noget som helst, der kan noget. De kan, nogle af dem kan være med, men ikke ret meget. Og så er der noget medicin og fly og våben, og så har de det der. Men Svendsen, tilbage til dagens emne. Er det Europas tur nu så? Ja, det er det. Og man underkender Europa, og vi har masser af penge, og vi har negativ rente, vi har bedre renter end USA. Og vi har større politisk stabilitet. Der skal være valg i Tyskland nu her om den 26. september, det bliver næste, og der kommer også ikke noget rødgrønt noget der, men det kan vi jo også leve med. Ja, lad os bare lige tage den op. Nu ved jeg godt, vi skal til at lukke ned med Svendsen. Mm. Valg i Tyskland, det var faktisk noget af det, jeg spurgte Otto Friedrichsen om, inden at han kom med her. Ja. Kommer det til at betyde noget? Han sagde, nej det tror jeg ikke. Gør det? Nej, det tror jeg ikke, men vi må bare indstille os på, at det nok bliver et ryg mod det mere miljø og venstre af det der fløjen, og at Europa bliver mere harmonisk og blødt. Det bliver ikke et hårdt Tyskland mod resten. Og så har vi haft en diskussion, skal det være et europæisk Tyskland eller et tysk Europa? Vi har haft et tysk Europa langt hen ad vejen. Nu bliver det et europæisk Tyskland. Mm. Som en klog en, der har sagt, en af de der for eksempel Tyskland. Det er en meget god formulering. Det er ikke mig, der har fundet på den. Du er så også klog. Nå, men jeg har bare, man må jo samle guldkorn op, hvor det er der. Men det er faktisk, jeg tror, det er det, sådan det bliver. Så der bliver mere ro i euro og mere vækst og mere venlighed og alt det der. Happy we go. Benen op på bordet, så ikke bare den på det offentlige regning. Ja. På en sodavand, man laver derhjemme, Lars Svendsen. Ja. Hvis, eller til jer, kan jeg lytte, hvis I vil have meget mere verden ifølge Lars Svendsen, så er det altså inde på Euronews, hvis der I kan gå ind og læse hans seneste klumme. Der er meget mere for den skuffe, og det er der også i morgen, hvor vi lukker op for endnu en omgang. Millionærklubben Lav er med mig i studiet, og vi svarer på spørgsmål hele timen. Så jeg håber, at vi høres ved. Indtil nu er der sådan set bare at ønske jer alle sammen en rigtig god dag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.